a terra e moito tempo que quedou aí dos nosos antepasados. E nunca tuvo outros dueños máis cual todos veciños en man común. E queremos la tal e como nos la deixaron nosos bisabuelos, abuelos e pais. Multiplicar as peixes e as bocas, nacerán sereas salvaxes. O entre as túas páxinas alferidas de viño sangue. Chorás a vida os retallos de as historias que amoreas dentro. Fuxiches tantas veces os restos dos que habitaches e te habitaron. Lento a marse lento, ai la lelo, ai la la la. Lento a marse lento, ai la lelo, ai la la lo. E paras tantas veces o leite derramado a lista interminable a estricta burocracia da familia ou a vigilia. Custodiarás a gorida, contarás contos mentras arde a realidade aos teus pés mentras arde. Lento a marcelar.